Калі б раптам ажылі героі з нашай кравіцкай гісторыі і пачалі распавядаць, што, як і калі дзеялася, дык за ўдакладненнямі ім давялося б звяртацца да Владзіміра Арлова. Ён памятае, што яны забыліся. Часам здаецца, што нашая гісторыя даручыла спадару Арлову успомніць тое, што выбівалі з памяці крывічоў русіфікатары ды камуністы. Летась Уладзімір адсвяткаваў паўвекавы юбілей, а паспеў руплівец паварочыць глыбы як не 20 вякоў. Гістарычныя падзеі, факты, даты заўсёды з ім. Ляжыць недаўна Арлоў на аперацыйным стале пад белай прасціною і ўзгадывае, што Фрунзе зарэзалі сталінскія скулапы на аперацыйным стале. Падыходзіць хірург з лазерным ножом і нечакана пытаецца: «Спадар Арлоў, скажыце, як усё-ткі пішацца слова «змаганне» – з мяккім знакам ці без яго?» Уладзімір тлумачыць, што без мяккага знаку гэта падгон пад расейшчыну, а сам сабе думае, што калі не вернецца з наркозу, дык на тым свеце будзе цешыць сябе, што справа, за якую змагаўся, колькі Бог сілы даваў, не прыпала марна. Трэба мець стрывалых дошак паліцы, каб яны вытрымалі ўсе кнігі, якія напісаў і выдаў Уладзімір Арлоў. Карэннаму крывічу, палачаніну, маё суседскае вушацкае слова здзіўлення. Не ловіць мух арол, Арлоў не любіць крошак, братнык на поўны кошак, хай дзівіцца наўкол. Каб здані не лякаў, гісторыя Арлова цярэбіць з рукаў, а дзе мая палова?